สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันจันทร์นี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่237คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่12คำวิงวอนที่1ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับคำวิงวอนที่1ก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเมื่อวานนี้เราได้เห็นถึงพระนามนะครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับผมขออนุญาตทบทวนครั้งนะครับเยโฮวายิเรพระเจ้าทรงจัดเตรียมเยโฮวานิสสีพระเจ้าทรงเป็นธงของเราเยโฮวาราฟาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเยโฮวาชาโรมพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นสันติสุขเยโฮวาราอาพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะเยโฮวาชิดเคนูพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมเยโฮวาซาบาโอธพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เยโฮวาชามาพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้เยโฮวามาโกเดสคิมพระเจ้าทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีชื่อเรียกพระเจ้าตามพระนามเหล่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเป็นอย่าลืมนะครับพระนามเยโฮวานั้นมีความหมายว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นมีความหมายโดยความขยายความนะครับว่าเราเป็นอย่างไรในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรในอดีตเราเป็นอยู่ณเวลานี้และเราจะเป็นในอนาคตเหมือนกันครับพระเจ้าของเราซึ่งพระนามว่าพระเยโฮวานั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอดีตปัจจุบันและอนาคตตลอดไปเป็นนิจพี่น้องครับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งหมายถึงพระผู้ช่วยรอดเป็นจอมเจ้านายเป็นจอมกษัตริย์คำว่าเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอดคริสต์แปลว่ากษัตริย์หรือผู้ที่ถูกเจิมนะครับในสภาพขององค์พระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้ายังทรงเรียกพระองค์เองในหลายพระนามครับอาทิเช่นอาหารแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราเป็นน้ำทำรงชีวิตเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตเราเป็นผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเราเป็นเถาวัลย์งุ่นเราเป็นดาวประจำรุ่งอันสดใสเราเป็นพระไม้สกดกของพระเจ้าเราเป็นกุหลาบแห่งชาโรนเป็นพลับพลึงแห่งภูผาเราเป็นประตูอีกเยอะแยะมากมายนะครับในอิสยาห์บทที่9นั้นยังได้เรียกพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราษฎร์นะครับในโรมบทที่1ข้อที่5พวกเขาออกไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟังเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ในสารยอห์นข้อ7บอกว่าเพราะพระนามของพระองค์เขาเหล่านั้นได้จาริกไปพี่น้องครับการเคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะการเคารพสักการะมีความหมายนะครับเมื่อพูดถึงคำนี้ทำให้เรานึกถึงนะครับในท้องพระองค์หรือห้องโถงในพระวิหารผนังที่มีไม้เลื่อยปกคลุมอยู่มีเชือกพิธีมีบทเพลงนะครับมีความอลังการของโบสถ์มีดนตรีมีพิธีรีตองแท้จริงแล้วนะครับคำว่าเคารพสักการะเป็นคำเก่าแก่ครับเป็นคำโบราณที่ใช้สืบทอดต่อกันมานะครับมีความหมายอย่างนี้ครับมีความหมายในภาษากรีกว่าฮากิอาโซนะครับหมายถึงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้พูดคำนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราจะมาดูในภาพที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าความบริสุทธิ์นั้นมีแนวคิดพื้นฐานอยู่สองประการครับแนวคิดประการแรกหมายถึงการทำให้สิ่งที่ธรรมดากลายเป็นสิ่งที่พิเศษขึ้นมาโดยการนำสิ่งที่ธรรมดานั้นไปสัมพันธ์สัมผัสอยู่กับบางสิ่งที่พิเศษนะครับ1เปโตรบทที่1ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่บริสุทธิ์ มีความหมายว่าเราเป็นคนเดิมครับที่ไม่บริสุทธิ์แต่เราถูกทำให้บริสุทธิ์เราสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้โดยการเข้าไปมีชีวิตสัมผัสสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของที่เป็นมลทินนะครับสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้โดยไปแตะของที่ไม่เป็นมลทินของบริสุทธิ์นี่ความหมายประการแรกของคำว่าเป็นที่เคารพสักการะแท้จริงแล้วเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าบริสุทธิ์ครับแต่พระเจ้าต่างหากครับเป็นคนที่ทำให้เราบริสุทธิ์ความหมายประการนี้ก็คือว่าเป็นการยอมรับนับถือบางสิ่งบางอย่างครับว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การเคารพสักการะการนับถือบางสิ่งบางอย่างหรือมีความเชื่อความศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าเป็นคนที่แยกไว้ต่างหากและบริสุทธิ์นี่คือพระเจ้าของเราครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องถูกยกขึ้นสูงครับถูกแยกไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนบริสุทธิ์นั้นมีความหมายว่าการเป็นผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นครับพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระเจ้าต่างกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์แบบของความบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าถูกเรียกหรือพระเจ้าเรียกพระนามของพระองค์ว่าองค์บริสุทธิ์แสดงว่าพระองค์มีคุณสมบัติลักษณะที่แตกต่างไปจากเราปุโรหิตเช่นเดียวกันครับจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลายหลายคนที่เป็นผู้รับใช้นะครับรวมทั้งผมด้วยก็จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ถูกแยกออกเป็นผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นครับความบริสุทธิ์นั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเราเคยคงจำได้นะครับว่าเพลงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันคือรักพระองค์นะครับคือรักพระองค์เป้าหมายสูงสุดคือการรับใช้พระองค์แต่จะต้องไม่ลืมเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งครับก็คือขอให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ครับขอให้เราแยกจากคนบาปทั้งหลายเพราะเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เหมือนกับที่พระเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้พระเยซูไม่ได้เป็นของโลกนี้เราจะต้องเป็นคนที่ปราศจากตำหนิครับเหมือนกับพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิเราต้องสนทนาอธิษฐานกับพระองค์ด้วยความเคารพสักการะและเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์พี่น้องครับคำว่าการเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าหมายถึงการเคารพนับถือพระองค์ผู้ไม่มีใครเทียบเทียมผู้ไม่มีใครเหมือนไม่อาจจะมีผู้ใดเปรียบเทียบกับพระองค์ได้เพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเพื่อเราจะได้มั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราและทุกๆการกระทำของพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่มาจากความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้ามาจากสิ่งดีๆพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้มาจากน้ำพระทัยที่เลิศประเสริฐที่มีต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับการกระทำของคริสเตียนบางคนในสมัยนี้ไม่สนใจที่จะทำตามคำสอนของพระคัมภีร์นะครับไม่ได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับการนมัสการพระเจ้าเป็นเพียงแต่การแสดงออกซึ่งภายนอกแต่ไม่ได้เกิดจากการกลับใจไม่ได้รับไม่ได้ทูลขอการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เรานะครับเข้ามาหาพระเจ้าอย่างไม่สมควรครับซาอูลนะครับไม่ได้ยอมจำนนต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองไม่พยายามที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งปวงของพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงถอดซาอูลจากบัลลังก์ครับนี่คือตัวอย่างครับโมเสสเช่นเดียวกันครับโมเสสกับอาโรนตีก้อนหินนะครับด้วยความโกรธแทนที่จะพูดตามที่พระเจ้าบัญชาไว้แสดงว่าเขาไม่ถวายเกียรติเขาไม่ถวายความเคารพจงรักภักดีเขาไม่ได้ยกย่องพระนามของพระองค์โมเสสกับอาโรนจึงไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอัน2ตัวอย่างนั้นนะครับซาอูลโมเสสครับคนที่3ครับอุตสาครับอุตสาพี่น้องจำอุตสาได้ไหมครับในกันดารวิถีบทที่4อุตสานั้นไม่ตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าบังอาจขัดขืนพระดำรัสสั่งของพระเจ้าพระเจ้าประหารอุตสาเสียเพราะเขาขาดความเคารพในพระธรรม2ซามูเอลบทที่6กษัตริย์ครับอุตสยามีพระทัยขยองทำสิ่งที่เสื่อมเสียไม่เคารพยำเกรงพระเจ้าดูหมิ่นความบริสุทธิ์ของพระองค์ เขาดูหมิ่นโดยการเข้าไปเผาเครื่องหอมในพระวิหารนะครับพระเจ้าตรีสอนอุชิยากษัตริย์อุชิยาด้วยโรคเรื้อนจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนครับบันทึกอยู่ใน2โพดะ22พงศาวดารบทที่26ดูในเพิ่มพีใหม่บ้างนะครับอุชีนอกจากอุชิยาอุตซาซาอูลโมเสสเห็นไหมครับในเพิ่มพีใหม่ก็ยังมีอานาเนียกับซาฟิราพี่น้องคงจำอานาเนียกับซาฟิราได้ในกิจการบทที่5นะครับอานาเนียกับซาฟิรามุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่เคารพยำเกรงเขาไม่ได้ให้เกียรติพระนามของพระเจ้าเขามุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุนั้นเขาจึงเสียชีวิตในวันเดียวเพราะทำความผิดบาปต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอีกตัวอย่างนึงครับชาวเมืองโครินพวกเขารับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรด้วยเหตุนี้หลายคนจึงป่วยไข้และบางคนก็ตายพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนเหล่านั้นที่ไม่เคารพนับถือความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยการลงโทษฝ่ายกายอย่างฉับพลันทุกครั้งไปแต่แน่นอนครับการขาดความเคารพยำเกรงพระนามของพระองค์ไม่ได้เป็นที่เคารพสักการะนั้นย่อมส่งผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมอยากจะให้ตัวอย่างและผลกระทบทั้งหมดนี้มี7ประการครับก่อนที่เราจะจบในเช้าวันนี้ผลกระทบแรกครับก็คือศัตรูมีโอกาสดูหมิ่นพระนามของพระเจ้านี่คือสิ่งที่นาธานบอกดาวิดนะครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับ2ซามูเอลบทที่12ข้อ14ผลกระทบประการที่2ครับพระวจนะของพระเจ้าถูกลบหลู่ทิทัสบทที่2ข้อที่5ผลประการที่3ครับความบาปทำให้เราขาดคุณสมบัติในการที่จะรับใช้อีกต่อไปหรืออย่างกรณีของซาอูลนะครับผลกระทบประการที่4ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถจะถูกถอดถอนเรียกคืนไปได้กิจการบทที่5ข้อที่5นะครับผลกระทบประการที่5ครับถ้าพรฝ่ายวิญญาณสามารถถูกยับยั้งไปจากเราได้กันดารวิถีบทที่20ข้อ12ครับพี่น้องต้องจดไว้นะครับและประการที่6ครับพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่5ข้อ25ครับและประการสุดท้ายครับพระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัยในอิสยาห์บทที่63ข้อที่10พี่น้องครับนี่คือ7ประการที่เป็นผลกระทบถ้าเราไม่เคารพยำเกรงในพระนามของพระเจ้าผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าหลายครั้งทีเดียวเรามองข้ามเรื่องนี้ไปครับเรื่องของความบริสุทธิ์เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วหลายเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเราเห็นถึงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หรือเปล่าครับผู้เขียนสดุดีนะครับตั้งคำถามไว้บอกว่าผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้คำตอบง่ายๆก็คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความชอบธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตัวเองปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่15ข้อที่1และข้อที่2ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับไม่มีเรื่องใดที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะสำคัญเมื่อคริสตจักรมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์อาเมน